برگ سبز، برنامه شماره 253. این برنامه با همکاری قوامی، کسائی و فرهنگ شریف در مایه دشتی تنظیم گردیده. اشعار از مجیر بیلقانی، نظامی، جمال الدین اصفهانی و خواجو کرمانی. غزل آواز از سعدی، گوینده روشنک. پیمانم شکستی، امید وصل در جانم شکستی، به عشوه پرده مهرم دریدی، به غمزه مهر ایمانم شکستی. دوستیت شهری گشتن مرا دشمن، بر من که کند رحمت هم در تو نبخشایی. زینسان که منم بی تو، دور از تو مبادا کس، نه دست رسی بر تو نه بی تو شکیبایی. Thank you. گل صبح دم از شاخ برا شفت و بریخ، با باد صبا حکایتی گفت و بریخ. بدعهدی عمر بین که یک هفته ز شاخ گل سر زد و قنچه کرد و بشکفت و بریخ. اگر حیات بخشی و اگر هلاک خواهی، سر بندگی به خدمت بنهم، هر بندگی به خدمت بنهم، که پادشاهی من اگر هزار خدمت من اگر هزار خدمت بکنم گناه تو اگر هزار چون من بکشی که بیگناهی همه جانب تو خواهند و همه جانب تو خواهند و تو آن کنی که خواهی عشق اگر بکوشم از دوستان بپوشم، سخنان سوزناکم سخنان سوزناکم بدهد برا جوایی سخنان سوزناکم بدهد برا جوایی یار دلارام. برو برو این ماه گلندام، برو گر تو خود آب حیاتی به مثل، به خدا کت نبرم نام، برو مجازی نبود، این وجد که می کنی بازی نبود، با بی خبران بگو که این بی خبران، بیهود سخن به این درازی نبود. Thank you. کنی زنده نبود که خاطری شاد کنی. گر بنده کنم به لطف آزادی را به زان که هزار بنده آزاد کنی. برگ سبز، برنامه شماره 253.